Süleymaniye kürsüsünden anlatmaya çalışacaklardır. Yer yer biz de katılacağız, biz de iştirak edeceğiz. İnşallah sizler de zamanınızı ayarlayın, vaktinizi ayarlayın. Buradan sonra Süleymaniye Camii'ndeki çalışmalara da biiznillahü teala iştirak edin, katılın ve istifade etmeye çalışın. Allah-u Teala cümlemizi İslam'ın mücadelesinde muvaffak eylesin inşallah. Şehr-i Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazan ayının bütün üstünlüğü, bütün kıymeti, bütün izzeti, şerefi, bereketi içinde nazil olan Kur'an-ı Kerim sayesindedir. Onun için Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i hakim kılmadıkça Ramazan-ı Şerif'in hakikati vallahi tecelli etmeyecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza hakim kılmak hususunda cümlemize gayretler nasip eylesin. Haftaya buluşmak niyetiyle inşallah ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle, ya Rabbi İslami bir cemiyette, İslami bir nizamın altında yaşamayı cümlemize nasip eyle. Bizi başımızda idare edenleri Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tatbik etmeye mecbur eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadeti aşk ile buyurun. Bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i alem-i İslam'ın kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hayır hasenatı, huzurunda kabul ettiğin hizmetlere ilhak eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.